جنت سلام کرتے ہیں ان کو سارا بڑھنا ہے دینا ہر مہنگا جتائی کروا دوں ہم لوگوں مطلب

جو دل ہوا یہ اسلم اللہ کے اس صفات میں موجود تھے وہ جتنے مجبور ہوتا ہے

مطلب تو ڈائنوئے کے ساتھوں سب کا فل دینا چاہیے کرتا سامد رضا مثل الشعير اوله رواقه ثم روح الرجل الجديد على الصدر اجاني ذلك منه حدود ان يغسل رغوب على اوله راغب الاسلام في الغرابه الكتاب الشعب مولانا مدينه سبحانه وتعالى قلبي او عام على حدود الدين صلى الله عليه وسلم داخل في يهود النار بل فقولي في التفسير الوارد ندود ذات الاسطول الغفار فانظروا ما تنظروا الى الدين ما رحيم كيف قال محمد على المحمد دانون دو جاهدين دي وانجانين من الجوبان بينو وضبان قولي انتاد المو وانجي شك هذا المعنى بينو قولي معنى قال محمد في رقوة على المحمد فموتوه على يوتيوب وإسلامه يوتيوب دورا عن تصاني بيوتنا يتاب ناتنا كون رائع ابن جاهدين وانجي بدوكو وطبعا سورة دائم المسلم سورة الأسلام ودائم التوليد السلام من دعاء أغير في فرنية صحاق باني لفضل السلام وصلوه صحاق باني لفضل السلام آيات فرنسي بنيالي آيات فرنسي بنيالي جواب وصي وذاتها في وذاتها دائم في فرنسان لكي تسول تجهيد وتجهيد دائم دوك وغدوكي دوك وصاريب تلي دوك ومتمتل تلي دوك ومخرج تلي اس اور جو خود حکومت میں جو خود جان کر رکھا ہے ایک حکومت کے مناظر کے لیے سب لوگ نہیں جو بھی خراب کرتے نہیں جائے تو کہتے ہیں جرم کو یہ تو مجھے جانتا ہوں جو بھائی کر رہا ہوں تو دوسرا نہیں کرے گا جمع مانگ کو بڑا دوسرا جاتی چل کے ہو جائے جو میرا بول رہا ہے دنیا ملے گی اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے تو فکر اس کی کہ دن دنوں کو فکر ہے نہ غلط کو نہ ہزار نہ جب ہر سکتے بھی کرو تو دھارنا کی بھی کرتے ہیں ہزار ہر کسی کو نہ اٹھنا اپنا کپڑا ہارا کسی بھی دنیا میں خراب بیان کر اخبار اور جانتے ہیں جن جن مان لیا میں رہتا ہوں اجرے کا مطلب مان روز کا قرآن کروں گے یا رمضان کروں گے گوند کا نام کروں تو دشی والے والے خبر گئے بولے راجے خبر گئے بولے راجے راجے خبر گئے بولے اور ایک مجھے مجھے مجھے مجھے اور اللہ دنیا کے بے جبر انسان نظر تک نہیں کی تھی ہمیں بڑا فرق ایسے کریں انسان کے سے دل عمر دل اللہ اب جانے کی پہلے کی جو تو ہو تو انسان کا اللہ گئی نہ یہ ہو تو نہ اللہ جا زمانے کی بھی کی کہ شیخ العظیم کا رحیم ہو پاتی تھی اور ہم سب کے جان رہی کہ زمانہ بڑا ہے اللہ ہمارا ہوتا تابوت قرآن کی تابوت کو جیتے گی اس تابوت اور پھر دوار نہیں دینی گی کہ رب سے پیٹا کی ہوتا ہے کہ سب طرح کی جان ہے کہ ہم مولوں پر غلط دعائی مالا مسلمسینہ لگتی سب طرح کی گندگ مدد مرنا کماتی تھی وہ لوگ ہماری چاہیے خدا کے کرنا خوب مانا ضرورت کے بھی جانا تو بند پورا تھا اس وغیرہ دیتی نہیں اللہ کا ہوگا دے گی اللہ کے کسی بھی امام بازی رحم اللہ تعالیٰ کو سنی کہ اللہ کو ان کو خود دینے کی ضرورت کہ اللہ سے عرب کو اکڑ کو اکڑ نہ دے دیتا ہے اس لیے انسان جمع کافر کا انسان عرب لے کر لے گئے زمین کو کہ باقی رحم اللہ تعالیٰ یہ لاکھ کے ہوتا ہے اور یہ دہلی کا ہوا ہوگا لاکھ کے لوگوں اللہ دیا اللہ دیتے ہیں یا اوپر دے دیتے ہیں لیکن مخلوق نہ نظام لوگ کہ مخلوق کا مخلوق تم اللہ نہ لوگ اللہ نے دیا پھر مخلوق ہی اللہ نے دیا اللہ نے تو پورا واقعہ تم اللہ کا ہے جمع کا نظام دے رہے دن گئی کے جمع تو دن اللہ نے قرآن کے کوئی کہہ رہا تھا گرو اللہ تمہیں آرام اللہ مکے والوں کا مبارک مدینے والوں کا مبارک پھر دنیا والوں کا مبارک نہ کیا اللہ کے اللہ کے مطلب یہ سب گرو مدینہ سب گرو مدینہ مدینہ مثلا کا سمجھتے ہوئے گا وہ گرو اور کئی پتا گرو مدینہ ہی گا مدینہ دل کا جواب ہے جو من والے کام ہے جو دل گرو کا انتظام ہے وقوم تم امواتا یو مانا کے مکن رکوان کو دیکھ دے گا اور یہ ایسا تو رکھے دیکھ دے گا دائی کے کتاب و دائی وقی ہوتل میں مستقی ہے وقت ایو مانیلا ہے جنہی کارکرتا تو سوائی بھی فرمان مالا کتاب ہوتا قرآن کو یہ مدور اور دوبن میں کچھ نسل دیں کارکر میں باتت کروئی کرے بہت مندی ہوئے قرآن کو کوئی جاننا ہی ہوا ہے تو صفات کی اور تو خود رسول کی اور کیا تو مندر کا کھانا قرآن کہ ہم بنا رہے کا دہین یا اور اس کا دے دین دیو سے دین دین کیا کر رہے ہیں تو الحمد للہ کھانا قرآن اور اس رسول کی بول کر رہی حکم کی یہ ہو منا لا حکم ہے اللہ انہیں حکم کی اللہ علیہ دنیا کو

اللہ یہ خبر ہے تو کم نہ ہوتا کہ زمانے کام اور دیکھا کہ کی بھی تھی چاہے یہ کی ہم لگا ہوا اس کے چلے ہو گئے کرو لگا وہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا علامہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کے ساتھ لال پاکستان پاکستان کی ہے وہ مانے وہ ہوئی کیسے کہ پاکستان کے ہوتے ہیں یہ کبھی روان ہے سردار آپ کی جہاں اللہ کا بطور اس کو کرنا چاہیے اسے کیا نہیں کہا کرنا